De la Deepside DJs. Never Be Alone, foarte, foarte tare. Am zis să începem cu ea pentru că este o piesă foarte, foarte fresh. Adică nouă nouță proaspătă scoasă din studioul lor. Hai să începem o nouă stare de Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Nolens. Hello, hello, DJ Ang. Bună seara tuturor. Bine v-am găsit. Bună seara celor care sunt acum pe frecvențele Kiss FM, celor de pe Facebook. Am pregătit încă 3 ore de mix și astăzi avem 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal pentru Daddy Kiss-uri. Și pe cum spuneam, și facebook.com/KissFM România. Vă așteptăm acolo, vă așteptăm să dați un like sau un adoră. Și tot pe Facebook vă puteți înscrie și la Kiss Cash. De spre Kiss Cash vorbim puțin, puțin mai târziu. O sumă foarte mare și cât se poate de frumoasă și rotundă avem la Kiss Cash. 5.000 de euro! O grămadă de bani, mamă! Deci că să dăm banii astăzi. 5.000 de euro este potul momentului. Până la ora 22 jucăm suma asta la Kiss Cash. Începem tracklist-ul din această seară cu Tiny Temper, Written in the Stars. O altă piesă care ne place foarte mult, Dariela. Da, o piesă nouă lansată la noi în premieră, un proiect nou, Dariela, Inma și Puia împreună cu Connector, mashup-ul pe care îl știți deja de la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Written in the stars, a million miles away, a message to American Dream pentru Puia și Connector. Urmează Rihanna SNM, un remix foarte, foarte tare. După care ne întâlnim cu Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Și v-am pregătit și Roa. Ne place, place, place. Până atunci, hai să vedem primele SMS-uri primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, hello, DJ Young și Olix. Olix, cum te-ai simțit la Arad? Întreabă Liviu din Arad. Oh, domnul Liviu, foarte, foarte tare aseară. V-ați zis la pe cinste, nu-i așa? Da. Până dimineață, până la 4 am stat acolo. Ok, să trebuie băieții de la Vulcanizare care fac grătar și ascultă Kiss, Cristina din Călăraș. Cum sună asta? Salutare, Kiss, sunt cel mai cool, vreau și o melodie cu DJ Sava, ceva nou, Costi din Iași, ok. Uite, o să punem puțin mai încolo, Sava și Cristina. Two Story! Neața Kiss FM, DJ Marisu ne salută, am un dedicat special pentru iubita mea cu mențiunea Te iubesc foarte mult, melodia nouă de la Camelia, dacă se poate vine și asta. Ok, dați melodia tristă cu Dan Bălan, vă rog frumos, vă iubesc, e melodie în rusă, dacă nu mă înșel. Da, foarte tare. Și încă unul din partea lui mami, adică Mola, pentru băiețelul meu Bogdan, care azi împlinește 6 ani la mulți ani, și din partea lui tati și fratele Andrei din Iași, mulțumesc, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Luăm în câteva clipe și din Kiss-uri de pe Facebook, avem și coduri pentru voi. Nu uitați de concursul Kiss Cash, precum spuneam, 5.000 de euro, puteți să vă înscrieți. Foarte simplu și foarte gratuit la 07 356 100. Desigur și pe kissfm.ro sau chiar pe Facebook-ul Kiss FM, pe facebook.com/kissfmromania. Poți să te înscrii direct pentru Kiss Cash. Avem S&M de la Rihanna, un super remix. Cause I may be bad, but

Resident DJ împreună cu Frisco Echo la Kiss Kiss in a Mix. V-am promis că revenim cu detalii legate de rețeaua.mag.ro. Repetăm codul, dar știm că l-ați notat oricum. Codul de astăzi, din această seară, este... Viral! Așadar, participă la maratonul Rețeaua și câștigă un iPhone 4. Astăzi, la ora 10 dimineața, am dat startul la 24 de ore de concursuri din... 30 în 30 de minute, adică până mâine dimineața la ora 10. Intri pe pagina de Facebook Rețeaua, adică pe... facebook.com/rețeaua. Multă baftă! Hai să facem o mică pauză și ne întoarcem repede cu încă un sfert de oră de piese mixate. Dar până la pauză avem podcastul Kiss Kiss in a Mix. Intrați, ascultați și descărcați pe kissfm.ro/kkm, audiție sau download gratuite. Intrați și pe blogurile noastre olix.ro și ovidiu.ro. Gata, pauză, stop, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Now we drop like this. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Ok, back to the party, back to the mix. Avem Kobe Parrot, Some Love, chiar acum, după care ne întâlnim cu invitatul de astăzi la Kiss Kiss in a Mix, live în studioul Kiss FM în câteva minute. Adică Adi sună sau Adrian sună pe numele complet, ca să zicem așa. Sau numele Adi, serios. Adi de la accent, cum vor să audă unii fani, mai ales unele fane. În câteva clipe o să fie în studioul Kiss FM și o să vorbim despre o piesă nouă din proiectul lui solo. Da, o să aflăm mai multe despre ea. Până atunci avem Kobe Parrot, Some Love. O să dăm undeva după ora 8 startul de richisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Și de asemenea SMS-uri puțin mai încolo pe 0722 20 60 20. N-am uitat nici de Kiss Cash. Avem 5.000 de euro puși la bătaie. Încercăm să-i dăm până în ora 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה, יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Covii pereți, lavabilă, ce vreți voi, rigips, ies pereții frumoși, zugrăviți, nu? Covii pereți, așadar, la Kiss Kiss Remix. Gata, 10 minute până în ora 8, avem invitatul serii. Bună seara, bună seara! Hey, hey, hey, hey, bună seara, bine v-am găsit! Uite, am nimerit și microfonul, domnul Adi de la Accent, domnul Adrian Sără, sau cum să te prezentăm? Cum vreți voi, Adi de la Accent, de la Accident, Adrian Sână, Adrian Sana, cum vreți? Sana, da, și Kefir. Ok, hai să le spui, ce mai faci tu? De unde vii? Pe unde mai umbli? Mai stai în țară? Mai ai timp de România? E, cum să nu? Vin de la studio, vin acum. Mi-am petrecut ziua la studio, am stat mai... Făcut un grătar mic. Da, am mai croșetat-o în cântec. Nu, sunt în București, suntem în București și băieții sunt în București. Avem liber săptămâna asta, dar de săptămâna viitoare încep concertele. Tot pe afară, tot pe afară, nu? Nu, și în România. Spre exemplu, în ultima perioadă am luat cluburile la rând în București. Mai avem concerte la Cluj în viitorul, în prima parte a lunii aprilie și la Timișoara. Foarte tare. Da. Foarte bine, asta înseamnă că săptămâna asta să anunțăm fanii Accent, trupa Accent se află în concediu, adică o să fie mai mult de găsit pe Facebook-ul, pe Facebook-ul Twitter-ul nostru, da. Și desigur la studio, adresa de la studio este... Adresa de la studio este Strada Morilor numărul 53. Mari șanse să dați nasul nas cu Moga, că are și Moga studio acolo. Am înțeles. Foarte bine. Ok, hai să le spui despre proiectul tău solo. Știm deja piese lansate, acum o piesă nouă lansată. Este vorba despre I Can Live Without You. E un cântec pe care eu l-am compus cu 2 ani în urmă, chiar 2 ani în urmă. Dintr-o joacă în studio, nu avea un scop precis melodia. Am arătat-o unor prieteni, au zis, wow, ne place mult, ar trebui să o lansezi. Dar nu găseam o voce potrivită pentru melodia asta. Și într-o zi, prin Cătălin Muraru de la Roton, am cunoscut-o pe Beverly Brown. Chiar mă gândeam, cum ai dat de fata asta care era afară, da, în Anglia? Cum s-a spus, prin Cătălin am cunoscut-o pe Beverly Brown. Beverly Brown trăiește la Londra. Este o artistă care a făcut toată viața ei backing vocals pentru artiști mari. În momentul de față este main backing vocals pentru James Morrison. Foarte tare. Super tare. I-am trimis melodia, a ascultat-o, i-a plăcut. Aveam emoții, nu știam dacă o să-i placă, dacă nu o să-i placă. Da, nici nu e greu de plăcut, o piesă bună care sună bine din, da, start și care e pe un stil internațional, e trance un pic, e... Da, nu? Mulțumesc frumos. Și a venit la București, Beverly, a stat 3 zile la București, am înregistrat melodia într-o jumătate de oră, n-am mai avut ce să facă, s-a plăcut, am arătat centru vechi, am fost pe acolo, pe acolo. Da, este ok. Foarte bine, hai să ascultăm din nou piesa, noi știm foarte bine din playlistul Kiss FM, avem varianta extended, acum official, pe care de la Adi am primit-o, desigur. Avem Adi Sână featuring Beverly Brown, I can live without you. La Kiss Kiss in the Mix, ne întoarcem cu Adi în studio în câteva clipe. Without You. Ne întoarcem cu Adi în direct în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem, ne spuneai mai devreme, de fapt povesteam noi în off aici, doar noi în studio, că piesa a ajuns deja afară. E mult spus că a ajuns afară. N-a ajuns, decât pe internet, pe YouTube. Bun și așa. Nu, vă spuneam că mi-am făcut un label, se numește Sisterhood Live Records și împreună cu Mihai, colegul meu, ne ocupăm de licențierea cântecului și am licențiat-o deja în 6 țări. Foarte tare. Adică nu am lansat-o bine în România, că am licențiat-o, ceea ce ne bucură foarte tare. Nu ne așteptam să fie chiar, să se întâmple lucrurile chiar atât de repede, mai ales că e o piesă care nu prea se înscrie în curentul românesc. E cam ce se ascultă afară, da. Da, e perfectă pentru soundul ăsta internațional, dar să știi că și în România, ușor-ușor, trendul începe să prindă culoare, după cum vedem. Am zis mereu că vara asta o să fie o vară împărțită între balcanice puțin și piese trends, iar la anul cred că România o să fie perfect aliniată stilului de afară. E foarte bine că există mai multe genuri de muzică, până la urmă fiecare se îndreaptă către ce îl reprezintă mai bine sau ce îi place mai bine. Adică trendul a rămas așa, ca genul la main, care merge de când lumea și pământul, în toată lumea și ar fi fost păcat să nu ne aliniem și noi la el. Da. Eu sunt sigur că în România se vor face producții din ce în ce mai bune și din ce în ce mai accentuate pentru piețele europene sau alte. Da. Sau celelalte din univers. Da, celelalte piese din univers, cum sunt stipulate în contractele caselor de discuri, în tot universul, la worldwide. Zine despre clip. Am văzut clipul foarte, foarte tare. Unde l-ați filmat? Cum a fost? Clipul am filmat în Sharm el Sheikh. Au fost 2 zile de filmare cu mult soare, în condițiile în care era decembrie. Și am stat și la soare un pic. L-am făcut cu Iulian Moga. Au fost 2 zile relaxante. Eu n-am filmat foarte mult, sincer. Beverly a muncit mai mult decât mine. Ok, baftă maximă cu piesa asta. Să ne spui pe final datele de contact, atât cele pentru proiectul tău, cât și cele pentru trupa Accent, de ce nu? Nu, sunt prezent pe internet, pe site-ul meu adriansina.com sau facebook.com/adriansina. Cu I, da? Așadar. Da, nu cu I. Cu I. Okay. Numele meu de buletin este Sina, cu I. Cu aha, I. Aha. Cu din I. Ok, foarte bine. Și am văzut că ești activ și pe Twitter și da, folosesc Twitter, Adrian Sina World pe Twitter. Sunt conectat cu acest mic telefon la toate rețelele de socializare. Foarte bine. Și ai făcut și un filmuleț pe care o să-l găsim în curând. Mă duc acasă. Îmi place foarte mult să mă joc cu camera, filmez și îmi place să le și montez. O să-l pun pe internet și o să vă vede. Bine, filmări de aici din studioul Kiss FM, de la lansarea, să spunem așa, invitația pe care i-am făcut-o lui Adrian. Eu vă mulțumesc mult pentru suport și pentru faptul că difuzați muzica mea și aștept să mă reîntorc cu plăcere în studioul vostru. Ok, Dan Buba, ceau, baftă maximă. Hai să facem o mică pauză. Da, o mică pauză, ca ieri. Sunt într-o mega, mega întârziere, 6 minute pe plus. Gata, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E Opfix. We are in control. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know. Now. Party people, this is DJ Ian and DJ Onyx in the mix. Kiss. Gata, începe încă o oră de piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olix împreună cu voi. Stai așa să vedem dacă pornește. Uite că pornește foarte bine. Avem, ce e asta, un remix? Da, hello, yeah! Martin Solvig. Avem chiar acum, începem. Da, hello. Hello, bine v-am găsit. Mamă, nu mai avem texte, ni s-au terminat textele. După care avem Andra Belia, varianta DJ Young Remix, cea de anul trecut, desigur. Și ne întâlnim și cu o piesă foarte nouă, Pit Leffer, Be My Lover, DJ Young Shades and Remix. În câteva clipe, după ce o să terminăm noi de vorbit, o să dau eu de data asta startul de rechisurilor pe Facebook. Așadar, pregătiți-vă, o să le citim în vreo 10-15 minute în direct. Facebook.com/KissFM România. Luați-vă tastele, luați-vă textele, imaginația și încercați să faceți dedichisuri cât mai scurte și cât mai haioase. Noi luăm acum chitara și atenție! Cea mai bună muzică se ascultă The Kiss! 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Thank you. close your eyes now with you there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now with you there. I'll touch you everywhere. De la Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Young și Remix. Ne ocupăm de delichisturile de pe facebook.com/KissFM România, comenturile la postarea lui Olex de acum 12 minute. Avem o grămadă de delichisturi acolo, preda Alex, de la Alex pentru cei mai buni DJ și cei mai tare ascultători, de la Gabi Andronic. Bună seara, băieți, vreau și eu o dedicație pentru toți. Nu știu cum să zic cât de mult îmi place emisiunea asta, țineți-o tot așa, mulțumim! George TNST salută toate fetele frumoase din Buzău, Mihaela Georgian de la George din Adunați pentru toți chisomanii, în special pentru cei din Adunați, și Dragoș Suciu pentru Ali Coasa. Da, Ali Coasa. Mihaela Georgian, mai zis o dată, Florentin Ciprian, bună seara, Olix, ok, bine, bună seara, Sorin Alex pentru Mioveni, de la Păsărică, Muntean Mircea de la Cosmin pentru toți chisomanii de pe Facebook, Ana Maria pentru cumnatul meu cu mesajul la Muntean și pentru prietenii mei, de la Cosmin pentru toți chisomanii de pe Facebook, Adrian Sână, Hold On, și amintit de piesa mea veche a lui Adrian. Florentina Ciprian, vreau și eu un delichis pentru toate prietenele mele de pe Facebook, mai ales pentru Corina Nati, cea mai fidelă ascultătoare, Kiss, Raluca Elena, pentru toți cei care se iubesc. Și Dorin Opele, de la Dorin pentru toți chisomanii, piesa DJ Sava cu Cristina, și în special pentru toți cei de la Kiss FM, sunt și mai tare, mulțumim. Andrei Han, un delichis pentru toți chisomanii de pe Facebook și din lume, sunt și mai tare, Crăciunul Adrian. Mă, da, vă îmbulziți bine. Și încă unul, Stan, Cristina, Maria, vreau și eu un dedichis să întreb care este numele ultimei persoane pe care ați sunat-o pentru Kiss Cash. O să-ți dăm acolo, să răspundem în comentul tău. Aici trebuia să poți mai un dedichis. Aici trebuia să lași dedicații, dedichisuri, da? Crezi că noi mai știm cine a fost sunat la Kiss Cash? Habar n-avem. Da, ok, hai să continuăm mixul Bumpy Ride, varianta remixată de Jamtech Foundation. Ne întâlnim și cu Andreea Bănică, noul single, se numește Sexy. Și Sasha Lopez, All My People. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă da? Kiss. Kiss. He's Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. cum e fi vocea asta? O fi Sasha Lopez sau o fi... Este domnul Bruno, aproape sigur. Da? Mă gândeam că e domnul All My People. Nu e? Da, foarte tare, pe de altă parte. Bine, dincolo de gluma noastră, Sasha Lopez, All My People, varianta Extended Kiss FM, nu așa oricum. Trebuie să vă spunem că partidul Kiss FM a petrecut foarte, foarte tare aseară la Arad, în Club Bazara. Mâine e vineri, da, mâine seară, Olic și Dan Fințescu vă dau o întâlnire în Club Armageddon din Câmpia Turzii, iar sâmbătă ne vedem și transmitem live din Club Ice Cube Braza. Continuăm, Tragnistol, avem încă două piese înainte de o mică pauză, avem Connector, piesă nouă, Ring the Alarm. Și ne întâlnim și cu Bianca, o altă piesă nouă, foarte, foarte tare, I Wanna Feel se numește. Lansată în premieră, desigur, la Kiss Kiss, In The Mix, într-o altă seară de marți, când avem invitați debutanți, desigur. E mare nebunie, mare bătălie pe seara de marți, seara debutanților. Casele de discuri deja ne contactează pentru tot felul de artiști noi. Avem deja programați artiștii pentru marțea viitoare. O să aflați la momentul respectiv despre cine este vorba. Bine, și de altfel avem foarte mulți artiști programați pentru lunile iulie și august. pentru Summer Kiss. Bun, hai să continuăm cu piesele care ziceam și ne ocupăm puțin mai încolo și de alte dedichisuri. 0722 20 60 20, să ne cu tarif normal. Și facebook.com/KissFM România, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, kiss in the mix, DJ I'm all ex. So I'm not here, ring the alarm. Yo, that's all, ring the alarm. Kiss, kiss in the mix, DJ I'm all ex. So I'm not here, ring the alarm. Yo, ring, ring, ring the alarm. Strictly from the rap in our production. Yo, yo. Connect to live up in the place. We don't stop. pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Nu uitați, 5.000 de euro la concursul Kiss Cash. Încercăm să-i dăm undeva până în ora 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Avem Loca, varianta Freemasons, Extended Mix pentru Shakira. Ne întâlnim și cu Nica Merera împreună cu Mike Diamonds, Thailanda, vechea, vechea lor piesă care a rupt topurile în două. Și Matias vine cu Missing You. Sper să avem loc de 3 piese. Le facem mashup, nu știu, le punem una peste alta. Ce purțim? Ce purțim? Găsim farfeca. O să citim, cred, undeva după ora 9 și dedichisurile voastre de la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Okay. Loving You la Kiss Kiss in the Mix. Exact 4 minute au rămas până la ora 9. Repede 4 de Kiss-uri. Le luăm chiar acum zdrășaturile 2, 20, 60, 20. Pentru soțul meu Năstase și pentru toți prietenii care ne cunosc, Ileana din Iveți. Ivo, ceva de genul ăsta? Da, cred că așa, din Ghiveci. Hello, hello, sunteți cei mai tari, vă ascult zilnic la Vâlcea. Când mai veniți, Andi întreabă acolo din Vâlcea. În curând vom fi acolo. Sâmbătă, sâmbătă, sâmbătă de Paști, în sâmbătă de Paști. Salutare, băieți, din partea mea, Ileana, asta tocmai a mai fost. Da, a fost, da, e sub altă variantă scris, e remix la SMS. Vă salută Ștefi, umblu cu căștile prin căștile, prin casă și mă bății de fericire că vă ascult, aș vrea puia, vestul sălbatic, oh, Ștefi! Da. Și Cole... Salut, băieți, sunteți cei mai tari, vă aștept să vă iau banii, vă pupa Daniela din Olt. E, uite că n-am reușit să-i dăm, a fost tot o fată, dar nu din Olt. În 3 minute, piesa Non House de la ora 9, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss FM, where the real idols play. Kiss FM. Noua fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Amicizia nuova, pace sì, cosa? Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì, cosa? Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore, a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male e di persone ce ne sono tante, buoni pretesti, sempre troppo pochi, tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì, cosa? Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì, cosa? Perdono. E rivoluzione, credo sia una buona occasione. Con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì, perdono. Qui l'inferno non ha paura, io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia è senza misura, io senza di te non lo so. E la notte balla da sola, senza di te non ballerò. Capitano abbatti le mura, che da solo non ce la farò. Perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una questa amicizia nuova, pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova, pace sì, rosa. Perché so come sono, infatti chiedo amicizia nuova, pace sì, perché so come sono, infatti chiedo perdono. Scusa, cosa, cosa. listening to Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix, back to the party. Am avut și piesa non-house la nou, Tiziano Ferro, Perdono. Îi salutăm încă o dată pe toți cei care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Avem și un salut special de făcut pentru Alex Velea și Gașca. Ei ne ascultă în Dubă, în drum spre concertul din Craiova. Hala! Cu alte cuvinte, Gașca din Dubă. Eli White, unde mai caut? Rino și Silvia vin imediat cu nou single, Feel in Love se numește. Lansat ieri în premieră la Kiss Kiss Tino Mix și mai apoi J-Lo și Pitbull on the floor. Ne ocupăm imediat și de dedichisturile de pe facebook.com/KissFM România. Da, și adică și... vă suntem acolo pe Facebook. Și avem... Mamă, uite cât sunt, 250.000, 793 de fani, aproape 251.000 de fani pe canalul facebook.com/KissFM România. Gata, începe mixul, 50 de minute neîntrerupte de absolut nimic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Chestii de mix, de la aia doi care mixează. Aia doi care vin în fiecare seară și dau din butoane și mixează piese și le fac, le remixează, le mashup-uiesc, le amestecă, le taie, le ciopărțesc. Da. Hey, Măcelărie House! În curând o să avem și varianta de misiune pastilă, gen rubrică, rubricuța Kiss Kiss in a Mix. Noi putem să mixăm în 4 minute 6 piese. Okay. Nu, pe bune, să știți nu. Că așa e, așa e. Nici o laudă, este un succes tehnologic, desigur, 6 piese în 4 minute. Și apropo de mixat și de petreceri, mâine seară partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Armageddon din Câmpia Turzii, iar sâmbătă ne vedem și transmitem live din Club Ice Cube din Breaza. Am auzit că o să fie în Armageddon și Bruce Willis, nu? Avem piesă nouă de la Play & Win, chiar acum se numește Ya Bibi. După care Neilini, piesă nouă Ninja Boy și Swedish House Mafia, Your Name, Name, Name, Name, Name. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yo, come on. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my Thank you. Oh, your name. Or better yet, stay in there, just do that. I wanna know your name. You just killed me, could you please do that? I wanna know your name. Și Radu imediat. O să ne întâlnim și cu Sonia împreună cu Deep Central. Hold On se numește piesa. Și piesa nouă, debut pentru Levandi, So Far Away. Bon. Da, trebuie să vă spunem, avem, de fapt, după ora 22, Mr. Boba împlinește 100 de ediții. La mulți ani pentru Kiss in the Night, în această noapte, la Kiss FM, 100 de ediții pentru emisiunea lui Mr. Boba. Mai exact, ultima emisiune din luna martie a colegului nostru Mr. Boba. Are o invitată foarte, foarte drăguță, Tara, cea care cântă Happy For You împreună cu Liviu. Mai mult decât atât, joi, Kiss in the Night, cea mai ascultată emisiune de noapte, demonstrat de audiențe, atât pe țară cât și pe București. Asta ca să se laude și Mr. Boba aniversează, precum ziceam, 100 de ediții. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască, la mulți ani. Să ne trăiască Mr. Boba și emisiunea lui. Ziceam de Facebook, dăm acum postare, atenție maximă de la DJ Young, dăm distribuie, fii atent aici cu butonul distribuie. Cum era aia? De la DJ Young primire, nu? Sau? Da, da, da, distribuie, gata, state de chisuri, le lăsați numai acolo la postarea pe care am pus-o acum. Și le citim în fix 12 minute, dăm chiar acum startul la cronometru, atenție, 3, 2, 1, gata. După Rush Love, după Xonia și după Levandi, So Far Away. DJ Young și Alex împreună cu voi până la 22, adică încă vreo 28 de minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, Kiss Kiss in the mix. Kiss un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Miss you more than words. Hold on, hold on. It's making me crazy. de richisurile pe facebook.com/kissfmromania. De fapt, sunt prea multe de richisuri pentru un singur calup. Să vedem câte reușim să citim. Preda, Alex, pentru toți kissomani din România și pentru cei mai tari DJ de la Kiss FM. Cosmin, ok, vine vreo echipă sâmbătă la club, la scena din Slatina, ca așa se aude. Măi, noi nu. Nu? Nu, e noi nu. E posibil weekendul viitor. Trebuie să mă uit în agenda să vedem dacă are DJ Young acolo în agenda. Dar e posibil să fie colegii noștri de la Craiova, dacă nu mă înșel eu. Așa? Da. Ne uităm. Cred că e vorba de un gig DJ Young. Dar nu știu în momentul ăsta, trebuie să vedem. Marius Dark pentru toți cei din Urlat și pentru toți schisomanii. Florentin Stoica pentru toți schisomanii de pe Facebook. Cea mai tare gașcă și pentru iubita mea. Adrian Dincă pentru toți nebunii clasei 9B din liceul Creangă, București. Ana Preda pentru cea mai bună colega mea de clasă și la mulți ani pentru ziua de mâine. Antrada Rusu, hello, unde e Kiss pentru gașca de pe Facebook-ul Kiss, vă aștept la nuntă. Tutunaru Denisa, o blondă foarte drăguță. Sunteți number one, unde e Kiss pentru toți cei care mă cunoști, pentru cei care ascultă Kiss FM în acest moment. Kiss Mania salvează România. Dorin Iopele pentru Claudiu Vila, unde e Kiss pentru cu mesajul Las-o Alexandra și vino sâmbătă la meci, vă rog dați-l pe post, Kiss Kiss in a Mix the best, mulțumim. Andix Andrei pentru toți chisomanii care sunt pe frecvență și în special pentru echipa Kiss FM care îmi face ziua mai bună, mult succes în continuare, sunteți cei mai buni. Fly Project chiar acum, goodbye, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. I remember your name, I remember your kiss. Kiss FM. I remember your name, crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name, crying in the rain left and closed my door. I remember myself and my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. His Kiss in the Mix. Y tú sabes qué dijo. De la 7 seara, dacă vineri o să fie un program de back-to-back. Iar astăzi a fost joi, așa că a fost... It's the weekend, yeah! Dacă e joi, e weekend la noi, ne întâlnim mâine seara, rămâneți cu Mr. Boba. Nu uitați, puțin mai încolo, Mr. Boba o are pe Tara invitată în studioul Kiss FM la Kiss in the Night. Stai așa, că a venit. Bună seara, Mr. Boba! Bună dimineața, domnilor! Veniți să mai demult, dar am crezut că vă grăbiți chiar în felul. Păi nu se poate. Ne grăbim, nu vrem nici măcar un minut să îți dăm astăzi. Am înțeles, dar exact astăzi, când e o zi specială pentru mine cel puțin. Hai să dăm mulți ani, Mr. Boba! 100 frumoții! Mulți ani trăiască, la mulți! Să ne auzim și la 1000 și la 10.000 de ediții de Kiss in the Night. Bine, asta dacă mai rămâneți pe aici, prin zonă. Sigur că da, și dacă cel mai important lucru, dacă tu o să reziști la 10.000 de emisiuni făcute noaptea, fără ciarcăne și... cu un metabolism bine pus la punct. Da, probabil că nu. Eu mă uitam, partidul Kiss FM a ajuns la ediția 174, oare Kiss FM la ce ediție? Dacă ar fi fost să le numărăm... Putem să calculăm. Facem un calcul pe calendar, eu le-am acasă notate pe cele mai multe, așa încât... Pe cele mai importante. Pe cele mai importante, desigur, adică pe cele din fiecare zi. Ok, rămâneți cu Boba la Kiss FM, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! More non-stop music. Kiss FM.